بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Safar mwaka 1441, katika darasa kitabu Mukhtasaru Sahih Muslim, Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى. من لي باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. Kwa tumbakisha hadithi moja chini ya mlango huu. Qala rahimahullahu ta'ala an Mahmud ibn al-Rabi' an Utban ibn Malik qala qadimtu al-Madinata falaqitu Utban فقلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء وهو العمى، عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أسمع قدمت المدينة أو محمود بن الربيع سما قدمت المدينة فلقيت عتبان وهو ابن مالك رضي الله عنه، فقلت محمود بن الربيع كما بيا حديث بلغني عنك، كنا حديثي من فكية kutoka kwako kuwa umeipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, yule sahaba akamwambia, sahaba Utban bin Malik, asabani fi basari ba'dhu shay wa huwa al-ama, nilipatwa na mtihani kwa macho yangu, lakini tizama, akasema ba'dhu shay, ni kama hakuchukulia ni mtihani mkubwa kwake kwa subra aliyokuwa nayo salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Baadhi shay akusudia upofu, kuwa nilipatwa na upofu katika macho yangu. Kwa hivyo alikuwa ni kipofu sahaba, baada ya kuwa alikuwa akiona. Qala fabaathtu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي. لكتمانا كمتوم صلى الله عليه وسلم وميمنا بندليا أجي نمباني كوانغو أصالي كتك نمبايانغو. سبابه صحابة قوله بوفو أليوك وناو alikuwa hawezi kila wakati kwenda msikitini. Kwa akamwomba Mtume sallama asali sehemu iliyotengwa nyumbani kwake, ili iwe ndiyo sehemu yake ya kuswali. Fa attakhidhahu musalla, ili nichukulie ndiyo sehemu yangu ya kuswali. قال فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه أكنجي أمتوم صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه كتك روانيين ومن شاء من أصحابه أي جاء معه صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فيهم أبو بكر وعمر كما في بعض الروايات توم صلى الله عليه وسلم أكاد ينككون لجم الصحابة أكيوهم أبو بكر وعمر نوين جنيه وكتكم الصحابة لكوبمون فدخل وهو يصلي في منزله ويتحدثون بينهم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت عتبان ثم صلى الله عليه وسلم أكينجيا كتك نيومبه صحاب عتبان بن مالك رضي الله عنه وأخذ يصلي في مكان منه akawa yuwasali katika sehemu alionyeshwa katika ile nyumba wa akhadha ashabu ridwanullahi alayhim yatahadathuna bikalamin yasma'uhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ashabu wakawa wazungumza maneno ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam yuko kwenye sala yuwasikia wakizungumza ثم أسندوا عظم ذلك وكمره إلى مالك بن دخشم أي ذكروا شأن المنافقين وكزنغمزة كوسو أذية ونويباتا كتوكك ونافق وأفعالهم القبيحة ذكروا شأن المنافقين وأفعالهم الخبيثة kataja kuhusu wanafiki na vitendo vyao viovu wanavyofanya wama yalqauna minhum min aladha na udhia wanaopata kutoka kwa wanafiki thumma nasabu dhalika ila Malik ibn Dukhshum kisha wakasema lakini yote ni yule bwana ajulikana kama Malik ibn Dukhshum yule ndio balaa yote yule qalu waddu annahu daa alayhi fahalaka وودوا أنه أصابه شر ولكوا وتماني هلاك مالك ابن دخشم بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم وتماني لو كما متوم صلى الله عليه وسلم أتموا بيزا ويبانا أنغمي أو دعاء يمتعوتك كما صحابة لأنهم يرونه السبب في كل ما يلقونه من أذى المنافقين سبوانا هون ديو سباب يا أولوذية ونوباتا كتوكا كوانافق وكتماني لو كما يتمبت الشاري أو أتانغمية إلي وبمزك فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال نتومز وسلم الكماليز صالة أكواتزام مصحبواك أكوانبيا أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كوني هو مالك بن دخشم سيوى شهد لي لا إله إلا الله لكو ممن امتومي والله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه أي إنه منافق يقول كلمة التوحيد ولكنه لا يعتقدها ولا يؤمن بها صحابة كان بيقول منافق أتمك كويلي لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن إلي جامب هل يتكيد لن يمو يواكي ولا هل يميني قال طول سلم كوان بيها لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنس Mtume صلى الله عليه وسلم asema hashuhudilii yoyote la ilaha illa Allah, na kuwa mimi ni mtume wa Allah, kisha aingie motoni au moto umuonje mtu kama huyo. Qala Anas fa'ajabani hadha alhadith faqultu li ibni uktubhu fakatabahu. Anas radiyallahu anhu asema ikanifurahisha sana hadithi hii. Aini alipomsikia sahaba Uthman bin Malik radiyallahu anhu akieleza, akamwambia mwanawe iandike hii hadithi. Fakatabahu, mwanawe akaiandika hadithi kama hili. Hii hadithi ina fawaidhi nyingi sana ndani yake. Miongoni mwa faida, hirsu sahaba wa hirsu salaf ala tatabbu' al-ahadith birawiha lisami'iha minhum. Masahaba, hirsu sahaba ridwanullahi alayhim ala tatabbu' al-ahadith, pupa waliokuwa nayo masahaba katika kufuatiliza hadithi za Mtume sallam, waliltiqa birawiha, na kukutana na wapokezi wa hadithi hizo na kuzisikia kutoka kwao. Lisamaiha minhum, ili kuzisikia kutoka kwao masahaba hawa waliopokea moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahmud ibn Rabi' tayari alikuwa shafikiwa na hadithi ya Uthman bin Malik, ndio maana akamwambia hadithi imenifikia kuwa ni wewe ndio umeipokea, kwa akataka kuichukua moja kwa moja kutoka kwake. Kadhalika katika fawaid zinazopatikana katika hadithi hii, جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة. يجوز mtu kujieleza yale maradhi aliyokuwa nayo ama aliyompata. Wala yakunu min ash-shakwa, na hii si katika kumshtaki Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe, la yueleza tu mimi nipatikana na maradhi kadha. Hakuna makosa katika hilo maadamu hakuna ndani shakwa. Pia katika fawaid, da'watul ulama wal fudala liziyarati wadhiyafati wattaalim, kuwaalika wanawavyuoni na watu wa khairi ili kuja kukuzuru na kuwa wageni wako, na ili upate kutoka kwao ilmu, kama alivyofanya usahaba alipomwalika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika ijabatu al-fadili da'wati al-mafdhul, yule aliyembora kuitikia mwaliko wa mtu ambaye yuko chini yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akialikwa na masahaba wake alikuwa hawaregeshi nyuma, pamoja na kuwa yeye alikuwa ni mbora kuliko wao, lakini alikuwa hawaregeshi nyuma alayhi salatu wassalam. Kadhalika katika fawaid, alwafa'u bilwaadi, kutekeleza ahadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoalikwa akaja kama vile alivyoalikwa. Na hapa pia tupata tawadhu nabii sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alikuwa mtawadhi, mnyenyekevu, wala hakuwa na kiburi. Kwa masahaba wake wanapomwalika alikuwa akija. Kadhalika katika fawaid jawazu istishabi zair ba'd ashabihi idha alima anna almustad'i la yakrahu dhalika. Yajuzu kwa mwenye kukuzuru kusuhubiana na baadhi ya wenzake ikiwa yuwajua kuwa yule aliyemwalika hachukii jambo hilo, kwa waweza kuchukua na wenzake wakaenda pamoja. Lakini akiwa yuwajua kuwa atachukia hilo jambo, basi asiende na mtu, aende yeye aliyealikwa peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda pamoja na msahaba wake akijua kuwa Utban bin Malik hili jambo halitamkasirisha wala kumuudhi, ndio maana akaenda pamoja na masahaba wake. Pia katika fawaid jawazu salati nafila jama'atan min ghairi tawatu, yajuzu wakati mwingine kuswali swala ya sunna jamaa, lakini isiwe ni jambo ambalo litadumu. Kwa mfano Mtume sallam hapa ameswali raka mbili katika nyumba ya usahaba pamoja na yeye kwa jamaa. Kuna wengine katika masahaba walikuwa wakiswali na Mtume sallam, na kuna wengine walikuwa wamekaa kando wazungumza yale mazungumzo waliyotaja hapa. Kwa hivyo yajuzu kuswali swala ya sunna sunna mutlaqa ahyana jamaa. Kadhalika katika fawaid jawazu imamati zair almazur biridahu au idha talaba minhu dhalika. Asl ni kuwa mtu huwasalisha wageni wake nyumbani kwake, yeye ndio huwa imamu ndani ya nyumba yake, lakini yajuzu kwa yule aliyezuru kuwa imam katika nyumba yule aliyemzuru ikiwa ataridhia hilo, au ikiwa atamuomba kuwa yeye ndiye awe imam, basi atatangulia. Kadhalika katika fawaid ni hadithi hii fihi albudaatu bil ahammi fal aham bihasab al hal wal munasab. Mtume sallam alipoingia pale nyumbani, jambo la kwanza kabisa alianza na nini? Na swala, sababu hilo ndio ambalo limemleta pale na sahaba amemwalika kwa ajili yake. Kisha ndio akageuka kwa masahaba wake wakazungumza, lakini mwanzo alifuata lile la muhimu zaidi kwake. Kadhalika katika fawaid jawazu tarki aljamaa li'udhrin min maradhin au ama au mashabaha dhalika, yajuzu mtu kutoswali jamaa kwa udhuru. Kwa mfano ni mtu mgonjwa hawezi kwenda msikitini, au kipofu yuko mbali hasikii adhana, hana mtu wa kumpeleka, au yawezekana kuna hatari. Udhuru wa kisheria ambao waeleweka. Ama ikiwa mtu hana udhuru, hata akiwa kipofu, katika hadithi nyingine Mtume wa sallam ile sahaba alimwambia kuwa yeye ni kipofu na hana mtu wa kumleta, na Madina ni mji ulikuwa na wadudu hatari kama nyoka na nge na wengineo, Mtume wa sallam akampa ruhusa ya kuswali nyumbani. Kisha akamwita akamwambia, hal tasma'u nida, kukiadhiniwa wewe wasikia? Bi maana uko katika masafa ambayo wasikia adhana. Qala na'am. Qala fa ajib, la ajidu laka ruhsa, sipati ruhsa kwako wewe, jibu adhana, njoo swali. Kipofu ametoa sababu tatu, sema ni a'ma, kisha laysa lahu qa'id, hakuna wa kumuongoza peleka msikitini, na Madina ni mji ambao ulikuwa umejaa wadudu wa hatari ambao waweza kukanyaga wakamuma. Mtume sallam amwambia, sioni kama una ruhusa maadamu kusikia adhana. Faajib, jibu adhana unapoitwa hayya ala sala, njoo. Kuna watu sijui watakuwa na udhuru gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aweza kuwa daima akosa salatu al-fajr ma'a jamaa, daima. Yani hata hiyo usiulize, yani ni kitu cha kawaida tu kwake. Na hizi swala nyingine ikiwa itampata yuko karibu na msikiti, alhamdulillah. Ikiwa haikumpata, basi yeye aona ni jambo dogo sana kwake yeye kutoswali na jamaa. Ni jambo dogo tu, hana neno. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka baadhi ya masahaba wake ambao walikuwa vipofu, alikuwa akiwakatalia kuswali ndani ya majumba yao. Kuna watu ambao Allah amewaneemesha na macho, amewaneemesha na nguvu zao, amewaneemesha kuishi katika sehemu za amani, na juu yake hawaswali swala kwa jamaa. Kuna watu daima wao waswali nyumbani. Kuna wengine waswali nyumbani, waswali nyumbani mpaka wamezoea. Na kuna wengine wana udhuru mwingine wa kijinga sana. Eti sitaki watu wanione mimi naswali. Ingeweko salatu jamaa. Yaani udhuru anayempa shetani. Yamwambia usifanye kwa sababu hii. Kisha ndio atoa udhuru au ueleweke kabisa udhuru wake. Na wale ambao alfajiri daima, hakuna siku utamwona salat alfajiri amesali kwa jamaa. Kisha la kushangaza waweza zungumza naye akajisifu, mimi na swali qiyamul layl, mimi swali qiyamul layl na alfajiri faradhi ya kupita, sio? Mimi najua mtu swali qiyamul layl napiga dua pale, lakini alfajiri haji msikitini hata siku moja. Allahu a'lam, sani katika kufurisha baraza, lakini hata siku moja hutomuona msikitini kiswali na jamaa. Hatusiende mbali hapa, sisi tunapoishi kuna waislamu wangapi hapa mtaani? Hebu watizameni, wako wapi hapa msikitini? Wangapi wako mtaani hapa wamekaa askia Allahu akbar Allahu akbar? Alhamdulillah, najua wasikia kwa sababu washakuja kulalamika wakati speaker zilivyowekwa mwanzo zilikuwa na sauti ya juu. Ah bwana, ile adhana iko juu sana. Wajuaje kama iko juu? Sijakuona kuswali alfajiri na jamaa, lakini nasema ile adhana iko juu sana sauti, tukaipunguza, lakini bado wasikia. Kwa hiyo yusikia ya adhana, lakini kuja kuswali na jamaa la. Wallahu musta'an. Kisha mtu kama huyu aje akwambie kuwa ana mambo, naona haendi vizuri, kazi zangu zimeharibika, sijui nini hivi vile, naye alaka yake na Mola wake ni namna hiyo. Allah akiwa yusali nyumbani salatu al-fajr, alhamdulillah. Kuna wengine salatu al-fajr yawapita kila siku. Ikiwa yuisali, basi yuisali wakati ushatoka salat al-fajr. Na wengine hawaiswali kabisa, aswali swala nne kwa siku ama tatu za katikati zile, adhuri kwa sababu uko kazini, alasiri atoka kazini, magharibi yenda nyumbani, isha ya shalala kabla isha, ama yuko nyumbani tu ndio iswali hiyo swali. Wako watu wa namna hiyo. Sallallahu yahdiana wa iyyahu. Pia katika fawaid, miongoni mwa fawaid za hadithi hii, mashru'iyatu ikrami dhuyuf la siyama ahli al-ilm minhum, kupendekezwa jambo la kuwakirimu wageni hasa wanaovioni, yapendekezwa kuwakirimu wageni hasa al-ulama, kwa sababu wana haki kubwa juu yetu, wana haki kubwa sana juu yetu. Jazahumullahu khairan. huyu sahaba alimwalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamkirimu. Kadhalika miongoni mwa fawaid zinazopatikana katika hadithi hii, jawazu tabarruk bi athari an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi hayatihi wa ba'da mamati, yajuzu kutabarrak na athar za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake na ikiwa zimebakia baada ya kufa kwake. Kile kilichoguswa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kina baraka. Na huu sahaba akamwalika ili aswali pale mahali, awe atapachukulia pale mahali ndio sehemu yake ya kuswali, tabarrukan bin nabi sallallahu alayhi wasallam. Na ili jambo la juzu. Lakini baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna mwingine kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, eti kuna baraka fulani wapata kwake. Mimi nashangaa sana. Yaani utaona haya mambo watu mpaka leo waendeleza, wakati masahaba hawakufanya hilo kwa Abu Bakar wala kwa Umar wala kwa Uthman wala kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu arda, wala kwa yoyote katika masahaba. Hatukuwaona eti Abu Bakar radhiyallahu anhu yatawadha kisha jamaa wachukua yale maji watabarak nayo, ama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nenda katafute athar moja tu kuwa masahaba walitabarak kwa yote mwingine katika masahaba wenzao wanaoitakidi ni wabora kuliko wao, hilo hutolipata. Sababu hili jambo ni hasa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa wakati ule hakuna, leo waja watu mahurafi, jitu khurafi, eti yeye pia ajifanya na baraka, akitawadha watu wateka yale maji wenda kunwa. Ah, mtu atawadha wewe wenda kunwa yale maji. Ama kama yule mmoja msikitini akija, yuaje msikitini watu wamekaa na vyupa pale nje ya msikiti, kisha akija atimwate kwa zile chupa, basi afunga una raha, ampata baraka, usalimike na maradhi, basi itakuwa khairi. Sio kupatwa na maradhi, manake ayatema yale mate ndani ya yale maji na nini, si ati wasomea, kuna kusoma na nini, tema kitu kisha yakupisha. Na yeye mashallah afurahia watu wakiwa vile, na watu wamungujia yeye, hakika na baraka. Mimi una baraka yoyote, una balaa na ukhurafi na bid'a na balal, hizo ndio unazo. Mtu amekusanya kusanya balaa zote hizo za kupoteza watu na ukhurafi na nini, kisha chukuliwa huyu ana baraka. Alina baraka iko hivi, ndio kaona wale wengine. Na wala wallahi mambo ya ajabu sana. Sahaba lau kama angefanywa hivyo angekataa, ile taadhima ya kupita mipaka, lau kama angefanywa sahabi angekataa, na daraja waliokuwa nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano haya yako mengi siku hizi, tena wana haya yavutwa sio kwenye mavideo kisha yakaanza kutumwa. Mengi mengi nyinyi mshayaona, tungetaja baadhi ya mifano lakini kwa sababu ya wakati, sipokuwa mambo wanaoyafanya wengi katika wa ahlul bid'ah ni mambo ambayo hayakuthubutu kisheria. جواز الحديث في المسجد والمصلى وغيرهما مع وجود من يصلي شريطة ألا يشوش عليه. يجوز kuzungumza msikitini wakati watu wengine waswali. Hawa masahaba walikuwa kizungumza, Mtume sallam yuendelea na swala na alikuwa akiwasikia katika swala yake, kwa sharti isiyo sauti iko juu mpaka ukamshawii ukao amletia tashwishi yule anayeswali. Lakini yajuzu kuzungumza msikitini au katika musalla kama walivyofanya hawa masahaba. Kadhalika fihi dalilun ala samai rajul li hadithi alqaum wa huwa fi salati la yunafi alkhushu'. فيه دليل على سماع الرجل لحديث القوم وهو في صلاته وهذا لا ينافي الخشوع. كنا دليل يبقوا أنت وإذا كوا يوصالي نيوسكي أوتوك إزمومز نهي هيان لكنيوم نني نخشوع نتوم صلى الله عليه وسلم أم بين مبورة والي ولكوا نخشوع alikuwa kiwasikia wale masahaba wanachokizungumza na yeye yuko ndani ya sala yake. Kadhalika katika fawaid alhukmu ala ash-shakhs bi tuhmatin au bid'atin bin nadhari ila ashabihi wa rifaqihi wa julasaihi wa zuwarihi. Kumhukumu mtu kwa tuhma au bid'a kwa kumtizama wale anaotembea na wao, marafiki zake, anaokaa na wao, wale wanaomzuru yeye. Sababu huyu bwana ambaye walikuwa wakimzungumza masahaba, Malik ibn Dukhshum, alikuwa na sifa kama hizo, kwa walikuwa wakimtembelea wale wanafiki wakiwa na yeye, ndio maana wakamtuhumu, sababu hawajui kilichoko ndani ya moyo wake, lakini wakamtuhumu na tuhuma kama hii. Na siku zote mtu atahukumiwa kulingana na wale anaotembea na wao. Wadhalika qala as-salaf man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu wa suhbatuhu. Yoyote ambaye itakuwa imefichikamana kwetu sisi uzushi wake, haiwezekani kufichikamana wale anaowapenda na kusuhubiana na wao. Kwa ikiwa kuna mtu akija kwa watu wa sunna, ifanye ni mtu wa sunna, mara wamuona atembea na watu wa bid'a, basi lile lishakuonyesha kuwa yule bwana anachokidhihirisha ni kinyume na kile anachokificha. Sababu lau kama angelikuwa si mtu wa bid'a, hawezi kukaa pamoja na watu wa bid'a siku zote. Niliwapa mfano hapa nikasema najua watu wa bid'a watakasirika, lakini na mwelekezo niliwapa ili wasikasirike. Sijaona katika ulimwengu huu nzi wamekusanyika katika mzoga kisha akaja nyuki akaingia katika ule mzoga akala katika ule mzoga. Unaona? Nyuki hata siku moja hachanganyikani na nzi. Sasa nzi ni watu wa bid'a na nyuki ni watu wa sunna. Nzi ni watu wa bid'a na nyuki ni watu wa sunna. Mimi najua watakasirika, lakini naomba hivi, nyinyi mkiambiwa hicho mnachokifanya ni bid'a, simwakataa. Sasa basi wewe si mtu wa bid'a. Ikiwa wakasirika, basi umo wewe ni mtu wa bid'a na wewe ni nzi. Sasa jichagulie mwenyewe, ikiwa utakasirika maana yake wewe ni mtu wa bid'a. Mimi nasema watu wa bid'a ni kama nzi, wazushi ni kama nzi, na watu wa sunna ni kama mfano wa nyuki, hakutoki isipokuwa kwao isipokuwa khairi. Na saa nyingine wadunga, saa nyingine wadunga, wanamwiba wadunga hivi. Na ukidungwa waweza kufura, ukamwona mtu sura imeketi kama amebeba danzi upande wake wa kulia ama kushoto. Na watu wa bid'a kama mfano wa nzi vile, hatui isipokuwa katika uchafu, katika upuzi. Sasa vipi wewe nyuki utakwenda kukaa na nzi? Ama ushaona njiwa wewe katika msafara wao akaingia kunguru katikati? Hawezi mtu wa bid'a kama kunguru. Mfano wake akiingia tu ule umoja wa ndiwa usambaratika, ah, huyu hayumo. Hao wakaenda zao, manake ile pattern yenyewe hatoielewa. Watu wakienda kulia, yeye atakwenda kushoto, sababu si kazi yake. Atuyuru ala ashkaliha taqa'u, ndege watua katika ndege mfano wao. Kila ndege tizama vizuri wewe, utamkuta aketi na ndege kama yeye. Kwa hiyo mtu wa sunna hakai na watu wa bid'a. Ikiwa mtu ameichukia bid'a kikweli, hawezi kukaa na watu wa bid'a. Kama vile mtu akiichukia shirk, hawezi kukaa na washirikina. Swala mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi atakana wao? Mfano ndio utaja, nikasema kuwa ikiwa wewe wakubali kuwa ni mtu wa bid'a, basi huu mfano wako. Lakini nyie mwakataa, mkiambiwa hii bid'a mwasema la, hii si bid'a, basi wewe hauko, sio kulingana na hukumu yako. Kwa hiyo usikasirike. Sisi tuwazungumza wale watu wa bid'a. Ukikasirika umo nzi. Sheikh Abdullah Faris asema panya bwana, panya, panya. Kazi yao kutoboa toboa tu, nyumba ishajengwa wao watoboa toboa tu, panya bwana. Na klipu moja mmesikia asema mpanya. Kila mfano mbovu wanaovioni waopiga wa watu wanaozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaid ni nyingi sana, nitajaribu kufupisha. Adhabu amman dhahiruhu al-islam, kumtetea mtu ambaye dhahiri yake ni Uislamu. Sababu huyu bwana Malik ibn Dukhshum dhahiri yake ni Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza, alaysa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, si watamka shahada ashuhudia la ilaha illa Muhammad rasulullah? Qalu innahu yaqulu dhalika وما هو في قلبي قال لا يشهد احد ان لا اله الا الله واني رسول الله فيدخل النار او تطعمه. ثم سلم كمتتيه بسبب ظاهر yake ni muslim. كذلك ketika فوائد النهي عن التعجل في الحكم على الاخرين لا سيما الحكم على القلوب. تكتازوا kufanya haraka katika kuhukumu watu, haswa ikiwa lile jambo amhukumu nalo mtu liko katika moyo wake. Huwezi kumhukumu mtu kwa jambo ambalo hulioni wala hulijui. Kitu ambacho kiko ndani ya moyo wake usifanye haraka. Tathabbat, mpaka uwe na uhakika. Usifanye haraka katika kumhukumu mtu. Kadhalika katika fawaid, alhukmu ala dhahir wallahu yatawalla sarair, mtu huukumiwa kwa kile anachokidhihirisha. Ikiwa amedhihirisha khairi atahukumiwa kuwa ni mtu wa khairi, na ikiwa amedhihirisha shari asiseme kuwa lakini moyo wangu msafi. Allah ndiye atakayesimamia siri za watu zilizoko ndani ya nyoyo zao, lakini sisi tutahukumu kulingana na dhahir ya mtu anavyojidhihirisha. Kwa hiyo hakuna kitu kama nikisikia mwenzangu anuka pombe mtasema mpita njiani akamwagiwa pombe, a mlevi. Sasa wewe dhahiri yako onyesha, wewe waonyesha dhahiri yako. Kuna maneno hivi mahizbi walikuwa kieneza wakianasibisha kwa Umar Khattab, na kilichothubutu kwa Umar Khattab ni kinyume cha hivyo. Aliposema Umar Khattab kwa watu walikuwa wakihukumiwa wakati wa Mtume sallam bilwahi, kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-an faqad inqata' al-wahi, sasa hivi wahi mfanya nini? Umekatika, Mtume sallam ashafariki. Faman adhhara lana khayran, yoyote atakayetudhihirishia sisi khairi, amanna, tutampa amani, tajua huyu ni mtu yuko na sisi na kila kitu. Na yoyote anayetudhihirishia shari, basi asijilaumu isipokuwa nafsi yake, sisi tutamhukumu kwa namna anavyojidhihirisha. Sawa, wale wakatoa, ukimsikia mtu yuko juu ya mlima sema ana rabbukumul a'la, sema yusoma aya suratul naziat, si aje isome hapa kwenda juu ya mlima itafuta nini huko, apande kule juu ya mlima atasema ana rabbukumul a'la, kisha wewe useme nini? Alikuwa yasoma suratul naziat, mbona haendelezi? Mbona tukusikia nyuma wala mbele? Yaani hakuna cha kusoma isipokuwa hiyo, sio? Makosa ametudhihirishia uovu na kufuru. Makosa. Sababu watu watakuhukumu wewe namna unavyojidhihirisha. Yale yaliyo ndani ya moyo wako, Allahu subhanahu wa ta'ala ndiye anayajua. Kwa hivyo al-hukmu 'ala adh-dhahir. Katika fawaid, fadhlu ash-shahadatayn, na hapa ndio mahallu shahid. وبيان اهميه وعظمه التوحيد فضل شهاده بيد لا اله الا الله محمد رسول الله نكبينش مهمه wa jambo la tauhid, kuwa mtu akiwa katika watu wa tauhid, basi huyu biidhnillahi ta'ala ataokoka na moto wa jahannam. Kadhalika katika fawaid, jawazu kitabati alhadith, yajuzu kuandika hadith. Anas asema fa'ajabani hadha alhadith faqultu libni uktubhu fakatabahu, yajuzu kuandika hadith. Wa anna an-nahi kana awwal al-amr, mwanzo ilikatazwa kisha ikapewa ruhusa. Na hapa ndio tupata faida kuwa kuandika hadithi ilikuwepo tangu zama za masahaba, zama za mwanzo. Kwa nini wanaoviona leta tambihi kama hizi na adilla kama hizi wazieleze? Kwa sababu kumezuka kikundi ambacho chakanusha hadithi za Mtume sallam, kisha watumia shubha ya mwanzo yale makatazo yaliyokuja katika kuandika hadithi ili sichanganyike na nini, na Qur'an, wakati Qur'an ilipokuwa teremka. Siona Mtume mwenyewe anasema zisiandikwe hadithi, kwa hivyo hazifai hizi hadithi, sisi ni Qur'ani tu. Lakini akiswali alfajiri swala rak'a mbili na haziko katika Qur'an, adhuhuri swala rak'a nne haziko katika Qur'an, zaka yajua zatolewa vipi, untoa wapi, hakuna katika Qur'an. Qur'an yasema waqimu salata wa atu zaka, haikuleta tafsir. Wallahu musta'an. Kadhalika katika fawaid, miongoni mwa fawaid bayanu annahu kana fil madinati an-nabawiyya masajid lil jamaa siwa al masjid an-nabawi, kulikuwepo na misikiti mingine watu wakiswali jamaa wakati wa Mtume sallam mbali na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani bimaana Madina haukuwa msikiti ni mmoja peke yake, bali kuwepo misikiti mingine mbali na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sababu sahaba alipopatwa na ule upofu alikuwa hawezi kwenda ule msikiti wa kwao. Kadhalika Muadh ibn Jabal alikuwa akiswali na Mtume sallam kisha akiswalisha Masjid Bani Salima. Kwa hiyo kulikuwepo na msikiti mingine mbali na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fawaid ni nyingi wanazozitaja wanaovioni zinazofungamana na hadithi hii. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.